อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในช่วงของการสนทนาธรรมะหรือสักฉาในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่9กรกฎาคมปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน8ปีวอกนะคะก็ช่วงของการสักฉานั้นแน่นอนดิฉันต้องนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะและก็ต้องขอขอบพระคุณวิทยาการอันก้าวหน้าในสมัยนี้นะคะเพราะว่าดิฉันพูดกับหรือว่าจะพูดคุยกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านอยู่ถึงวัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีโดยดิฉันนั้นได้นั่งพูดอยู่ที่ทางประทุมธานีหรือว่าใกล้กรุงเทพนี่เองนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์กันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพร สาธุเจ้าค่ะ พูดถึงการบันทึกเสียงของรายการธรรมรับอรุณที่มาคุยกับคุณเตือนใจเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีอย่างที่คุณเตือนใจว่านะ เจ้าค่ะ โดยที่วัดนี่ก็มีต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาที่วัดน ะ คือถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวอาตมาจะต้องไปที่สถานีที่กรุงเทพนะแล้วก็ต้องมาบันทึกเสียงอยู่ในห้องอัดเสียงใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่หลังจากนั้นบางทีก็ใช้โทรศัพท์บ้างนะแต่พอมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สะดวกอาตมาก็นั่งอยู่ที่วัดคุณเตือนใจก็นั่งอยู่ที่บ้านตัวเองใช่ไหมแล้วเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตคุยกันแล้วก็บันทึกเสียงตัดต่อเรียบร้อยก็ส่งไปให้ทางสถานีวิทยุเขาได ้เจ้าค่ะก็ให้คุณสมพลช่วยใส่เพลงประกอบอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ซึ่งท่านผู้ฟังทางบ้านนี่ก็ไม่ทราบเลยหลายท่านก็บอกนึกว่านั่งคุยกันอยู่ในห้องส่งเดียวกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช ่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเจริญของเทคโนโลยีด้านของการสื่อสารคือเทเลคอมมิวนิเคชันนะเจ้าคะก็ที่เป็นเราใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ว่าเป็นโทษอย่างที่ซึ่งหลายท่านบอกว่ามีดาบสองคมนะเจ้าคะเด็กๆเล่นอินเทอร์เน็ตมากเล่นเกมเยอะก็ไม่เรียนหนังสืออะไรต่างๆนานาติดอินเทอร์เน็ตไปอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะแต่นี่เราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมาในทางที่เผยแผ่พระศาสนาหรือว่าช่วยกันหมุนกงร้อพระธรรมจักรนี่ก็เรียกว่าเป็นบุญทั้งตัวของโยมเองแล้วก็เป็นบุญของท่านผู้ฟังที่จะได้ฟังเรื่องดีๆในบรรยากาศสบายๆหลังจากสถานีเปิดสถานีมาในเวลาตีห้าของเสาร์อาทิตย์เจ้าค่ะพระเจ้าเจ้าค่ะ เริ่มบาน เจ้าค่ะก็เช้าวันเสาร์ที่9นี้นะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะหยิบยกประเด็นที่คิดว่า อยู่ในใจของโยมเองแล้วก็อาจจะตรงกับใจท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านทีเดียวอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าคะได้พูดคุยให้ฟังอย่างละเอียดกันอีกสักครั้งหนึ่งนะเจ้าคะเกี่ยวกับเรื่องของโพชฌงค์7เจ้าค่ะซึ่งโพชฌงค์7เนี่ยพระอาจารย์เคยสักฉาเคยคุยกันไปแล้วหลายครั้งแล้วล่ะว่าโพชฌงค์7นั้นก็คือหนทางไปสู่วิมุตติวิมุตติก็คือทางแห่งการหลุดพ้นใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะแล้วตอนนี้มันก็มีอริยมรรคมีองค์8คือมี8เส้นทางที่จะไปถึงนิพพานหรือว่าวิมุตติเช่นเดียวกันอันนี้ก็เลยโยมคิดว่าคงมีท่านฟังทางบ้านอีกหลายท่านสงสัยเหมือนโยมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าโพชฌงค์7กับอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไรตรงไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคถ้าจะพูดถึงคำว่าโพชฌงค์นะคำว่าโพชฌงค์เนี่ยสะกดด้วยสระโอพอพานชอช้างแล้วก็ชอกระเชยงองูควายกระรันนะบางทีอาตมาก็พูดเร็วๆพูดผิดไปเป็นโพชงโพชงแต่จริงๆที่อ่านถูกต้องเนี่ยต้องเป็นโพชงนะโพชงคำว่าโพชงนี้ก็คือมาจากศัพท์นะที่เราเห็นชัดเลยว่าอยู่ในรูปของว่าโพธิก็คือเป็นการตรัสรู้การรู้พร้อมนะพระพุทธเจ้าชื่อพุทโธต้นไม้ก็เรียกว่าต้นไม้โพนะก็มีองค์ธรรมคือโพชงตรงนี้เป็นศัพท์คำเดียวกันซึ่งหมายถึงการตรัสรู้ธรรมเพราะฉะนั้นโพชฌงค์เนี่ยโพชฌงค์เนี่ยก็คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนะซึ่งพระพุทธเจ้าได้ แยกแยะบัญญัติเอาไว้ว่ามีอยู่ด้วยกัน7อย่างก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าเป็นโพชฌงค์7แต่โพชฌงค์7เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านพระสารีบุตรเอามาเรียบเรียงใส่ไว้ในสังคีติสูตรที่ท่านได้จัดไว้อยู่ในหมวด7ในหมวดที่มีธรรมะ7ข้อก็จะมีโพชฌงค์นี้อยู่แต่โพชฌงค์7มีอะไรกันบ้างเรามาทําความเข้าใจซ้ำย้ำเตือนกันอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นองค์ธรรมที่จะทำให้พระสัทธรรมพระศาสนาเนี่ยตั้งอยู่ได้นานอันดับแรกก็คือสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองนั่นก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเอง เจ้าค่ะ ทีนี้ก็จะมีคนถามอีกแล้วสติปัฏฐาน4มันต่างกับโพชฌงค์อย่างไรเอาก็สติปัฏฐาน4ก็อยู่ในโพชฌงค์7นั่นเองสติสัมโพชงให้ความหมายก็คือสัมมาสตินั่นเองก็คืออันเดียวกัน โอเค ทีนี้ข้อที่สองก็คือธรรมวิจยะสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงคือการใคร่ครวญนะกรรมวิจัยเนี่ยนะคือการใคร่ครวญธรรมะนะองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมข้อที่สองคือการใคร่ครวญธรรมะคือธรรมวิจยะใคร่ควรทำไมถึงคุณจะใคร่ครวญได้ก็เพราะว่าสติมันตั้งขึ้นมีสติตั้งขึ้นไม่วิ่งเข้าหาสิ่งที่น่าพอใจไม่วิ่งหนีสิ่งที่น่าขยะแขยงเกลียดชังสามารถเห็นสิ่งที่มากระทบนั้นได้ตามเนื้อผ้าของมันตามที่มันเป็น จริงใช่ไหมเจ ้ าค่ะ ใช่ไม่ได้ว่าลำเอียงในสิ่งที่ชอบใจนะคือถ้าเราชอบใจในกายของเราเนี่ยก็จะเห็นแต่มันดีมันสวยมันยังไงหรือว่าชอบใจรถคันนี้ยี่ห้อนี้อย่างเงี้ยเขาออกรุ่นใหม่มาหรือว่าออกแบบใหม่มาก็จะพูดแต่เรื่องดีๆของมันน ะ โดยที่ไม่ได้เห็นข้อเสียหรือไม่ได้เห็นมันทุกแง่ทุกมุมอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้มีสติในสิ่งนั้นเพราะว่าเผลอไปชอบละเผลอไปชอบก็จึงมีความลำเอียงก็ใคร่ครวญธรรมวิจยะไม่เห็นหรือในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ชอบนะฉันไม่ชอบรถประเภทนี้นะก็พอมีรถประเภทรุ่นใหม่ออกมาของแบรนด์นี้ยี่ห้อนั้นก็เลยแบบโอ๊ยไม่ดีติตรงนั้นว่าตรงนี้ก็มีอคติไปนะเพราะว่าความที่มีความไม่ชอบอยู่แล้วก็เลยมีอคติก็จึงไม่เห็นข้อดีของมันนะก็อาจจะมีแต่ว่าเนื่องจากความที่แบบไม่ใคร่ครวญให้โดยแยบคายเพราะว่าชอบไปแล้วหรือไม่ชอบไปแล้วนะไม่ได้มีสติตั้งขึ้น จบค่ะ เพราะฉะนั้นพอมีสติสัมโพชฌงค์ก็จะทำให้เกิดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ได้นะแล้วก็ในข้อถัดมาข้อที่3ก็จะเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์นะคำว่าวิริยะก็คือความกล้าในการทำจริงแน่วแน่จริงความเพียรนะความเพียรก็ได้ความกล้าก็ได้การทำจริงแน่วแน่จริงก็ได้ในการทำจริงแน่ๆจริงตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ให้ความหมายไว้เหมือนกับสัมมาวายามะเลยเหมือนกับสัมมาวายามะก็คือหนึ่งในมรรค8เหมือนกันนะสัมมาวายามะสัมมาสติก็เป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8 ค ่ะทีนี้ในข้อถัดมาทำความเพียรลักษณะของสัมมาวายามะจะเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์คือการที่ละอกุศลเจริญกุศลเนี่ยกุศลธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นอกุศลธรรมเก่าให้ออกไปอกุศลธรรมใหม่อย่าเข้ามาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวิริยะคือความกล้าละประกาศสงครามกับกิเลสละนะสิ่งที่ไม่ดีก็ค่อยๆลดลงไปจากใจเราสิ่งที่ดีก็ค่อยๆมีมากขึ้นมันก็จะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจแต่ความอิ่มเอิบใจความสบายใจตรงเนี้ยเรียกเหมือนกับเป็นปีตินั่นเองคือจะบอกว่าในห้องของเราเนี่ยมันมีสิ่งมืดๆอยู่เยอะอะไรที่เป็นวัตถุดำๆเนี่ยเราค่อยๆเอาออกไปออกไปทาสีขาวปุ๊บพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆสว่างขึ้นมาแล้วเราจะเห็นความแตกต่างจุดนี้ได้นั่นก็เลยเป็นลักษณะเดียวกันกับจิตของเราแต่บอกว่ามันมีเรื่องอะไรไม่ดีอยู่เยอะมันก็จะยุ่งใจรกใจกังวลใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตกใจเพราะว่าในใจมันมีเรื่องที่ไม่ดีอยู่เยอะทีนี้พอเราเอาค่อยๆเอาเรื่องที่เป็นอกุศลออกไปเรื่องที่เป็นกุศลธรรมเข้ามาของดีมีมากขึ้นของชั่วออกไปเนี่ยใจมันก็จะเริ่มสบายในความที่มันจะค่อยๆปรากฏของความมีเบาใจความสบายใจตัวเนี้ยคือปีติ เป็นปีติสัมโพชฌงค์เป็นปีติชนิดที่จะทำให้จิตของเรานั้นพร้อมแก่การตรัสรู้ธรรม เจ้าค่ะเป็นเรียกว่าใสสะอาดพอที่จะตรัสรู้ธรรมต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องพร้อมละจิตนั้นพร้อมละซึ่งเป็นปีติชนิดที่เป็นนิรามิตคืออยู่ภายในใจแล้วก็พอมีปีติเนี่ยก็สงบกายสงบใจได้ความสงบที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าความสงบระงับสงบทางกายด้วยสงบทางใจด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับสิ่งภายนอกมากทีนี้ไอ้พอมีความสงบระงับทางกายทางใจเนี่ยตรงนี้ก็คือสมาธินั่นเองเพราะว่าพอจิตเริ่มระงับลงระงับลงการปรุงแต่งทางจิตระงับการปรุงแต่งทางกายระงับอันนี้คือสมาธิละนั่นคือสมาธิละ ก็คือเกิดสมาธิขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้ก็คือเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์นี่ก็ที่6แล้วนะ เจ้าค่ะ ปีติสัมโพชฌงค์นี่ก็ที่4 เจ้าค่ะ ข้อที่5คือปัสสัทธิสัมโพชฌงค ์ ข้อที่6คือสมาธิสัมโพชฌงค์ในทีนี้ถ้าสมาธิที่ละเอียดลงไปอีกนั่นก็คือปีตินี่มันยังแบบหยาบอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับสุขใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วสิ่งที่ละเอียดลงไปกว่าสุขอีกก็คืออุเบกขาสุขเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของสมาธิละที่มีความละเอียดลงระงับลงไอ้ที่ระงับลงไปกว่าปีติคือสุขระงับลงไปกว่าสุขนั้นคืออุเบกขาแล้วก็จะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ขึ้นมาถ้าเราทำให้มันละเอียดเป็นขั้นตอนขั้นตอนลงไปนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของโพชฌงค์7นั่นคือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมเดี๋ยวก็จะมีตรงนี้ทีนี้ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับเรื่องของมรรค8เปรียบเทียบกับเรื่องของมรรค8ที่คุณจะใจถามว่าเอ๊ะมันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรแต่ส่วนที่เหมือนกันตะกี้ไฮไลท์ให้ทราบแล้วว่าสติสัมโพชฌงค์กับสัมมาสตินี้เหมือนกันนะวิริยะสัมโพชฌงค์กับสัมมาวายามะนั้นเหมือนกันนะแล้วอะไรที่มันไม่เหมือนกันนะก็จะมีส่วนที่แบบสงเคราะห์รวมกันได้อะก่อนนะเช่นปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยจะจัดรวมลงในหมวดของสัมมาสมาธิก็น่าจะได้ทำไมถึงจะได้ เจ้าค่ะ เพราะว่าในสัมมาสมาธินี่ก็พระพุทธเจ้าจะพูดถึงว่าความสงบวิตกวิจารจึงมีปีติเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมีปีติฮะโอ้นึงก็เป็นปีติสัมโพชฌงค์เป็นปีติชนิดที่เป็นนิรามิตเป็นปีติที่เกิดจากสมาธินั่นในชั้น1 2 3 4อย่างเงี้ยมันก็จะมีองค์ประกอบของโพชฌงค์นี้อยู่แน ่เจ้าค ่ ะ แล้วก็ถ้าอุเบกขาอันนี้ก็จะอยู่ในฌาน3ฌาน4ปีตินี่ก็จะอยู่ในฌาน1ฌาน2อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะสงเคราะห์จัดรวมลงในหมวดของสัมมาสมาธินี้ได้ เจ้าค่ะ นะส่วนในเรื่องของธรรมวิจยะคือการใคร่ครวญเป็นไปตามธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาละปัญญาแน่นอนมันก็จะอยู่ในหมวดของสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะอย่างเงี้ย เ พราะฉะนั้นเวลาที่เราวิเคราะห์ใคร่ครวญธรรมะเนี่ยเรื่องของโพชฌงค์7กับมรรค8นะจริงๆแล้ว เป็นหมวดธรรมอันเดียวกันเป็นหมวดธรรมอันเดียวกันพระพุทธเจ้าไล่มาตั้งแต่มรรค8โพชฌงค์7อินทรีย์5พละ5สติปัฏฐาน4อิทธิบาท4พวกเนี้ยหมวดธรรมตรงนี้เขาเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37อย่างแต่จริงๆไล่มาตั้งแต่ตัวน้อยก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และมรรค8นะธรรมมะ7หมวดเนี้ยนะ7อย่างเนี้ยคือโพธิปักขิยธรรมรวมแต่ละอย่างเอา4บวก5บวก5บวก4บวก7บวก8ก็จะได้37นะเป็นโพธิปักขิยธรรม37นะเป็นหมวดธรรมที่จะทำให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นานเป็นองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้ความคมความรอบคอบในการที่จะบอกสอนในหมวดธรรมพวกนี ้ ทีนี้สำหรับผู้ที่มีความสงสัยแล้วมันต่างกันยังไงทำไมจะต้องแบบพูดด้วย แยกอย่างนี้ด้วยนะเจ้าค่ะ ทำไมงงหรือเปล่าคือยิ่งมีมากอาจจะทำให้งงจริงๆแล้วที่พระพุทธเจ้าแจกแจงให้มากๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่ให้งงเพราะว่าบางทีเอ๊ะบางคนฟังมรรค8ก็ใช่อันหนึ่งถ้ามองจากในแง่มุมของการปฏิบัติที่เป็นแบบเป็นรูปแบบโพชฌงค์นี่ก็เข้าท่าดีแต่ถ้าในชีวิตประจำวันมรรค8นี่ก็น่าจะดูดีกว่า อย่างเช่นว่าเพชรเนี่ยอัญมณีหรือเพชรเม็ดหนึ่งใช่ไหมเรามองจากมุมนี้โอ้มันกลายเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูมองจากมุมนั้นเอากลายเป็นวงกลมๆฮะมองจากอีกมุมหนึ่งเอากลายเป็นหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันจะมองได้จากหลายมุมแต่ก็เพชรเม็ดเดียวกันมีความแวววาวมีมุมมีด้านเขาเจรไนดีแล้วเช่นเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จิตจิตของพระองค์เองจิตของทุกคนเป็นจิตเหมือนกันมีธรรมะเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะมองจากมุมไหนเราจะมองจากด้านไหนมองจากมุมนี้ด้านนี้เอาอธิบายแบบนี้มองจากมุมนั้นด้านนั้นก็อธิบายอีกแบบหนึ่งทีนี้เราจะเห็นถึงความที่มันจะต้องเป็นเหมือนกับเพชรเม็ดเดียวกันจะคือน้ำมันดีมากอ่ะคืออย่างเพชรถ้าบางทีมองจากมุมเราจะเห็นน้ำที่มันมีรอยแบบไม่งามอยู่นิดนึงแต่มองจากมุมหนึ่งจะไม่เห็นอย่างเงี้ยนะคือเพชรเม็ดนี้ก็จะมีฟลอดมีแบบตำหนิเขาก็จะพอมีเพชรมีตำหนิก็จะด้อยราคาลงไปใช่ไหม เพราะ ว่ามันคุณจะต้องดูด้านให้มันถูกแต่คุณจะเห็นตำหนิไม่เห็นตำหนิบ้างทีนี้ในคำสอนของพุทธะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นอัญมณีเป็นเพชรนิลจินดาเนี่ยเป็นเพชรที่ไม่มีตำหนิเลยนะมองจากด้านไหนนะแม่มันสมบูรณ์ครบถ้วนเรียบร้อยดีงามสวยงามชัดเจนจะอธิบายจากเอาแบบสี่อย่างก็สติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมาปัฏฐาน4คุณจะเอาอะไรเอา5ดูซิก็พละ5อินทรีย์5นะ6มีไหม6ไม่มีเอา7นะ7ก็โพชฌงค์7อย่างเงี้ยนะคุณจะมองจากมุมไหนอธิบายจากมุมใดก็ได้ทั้งนั้นจะเอาให้มันละเอียดลงไปอีกเอาอย่างโพชฌงค์7เนี่ยพระพุทธเจ้าเอาแยกแวะไว้เป็น14อย่างก็มีสติอย่างเงี้ยสติที่เราบอกว่าสติปัฏฐาน4ใช่มั้ยเอาคนนึงบอก4มี4อย่างเป็นสติปัฏฐาน4อยู่ในมรรค8ด้วยพระพุทธเจ้าบอก2อย่างก็มีทำไมจะไม่มีนะเป็นสติที่เป็นภายในกับสติที่เป็นภายนอกอย่างเงี้ยสติที่เป็นธรรมทั้งหลายในภายในกับสติที่เป็นธรรมทั้งหลายในภายนอกก็มีอันนี้แยกเป็น2อย่าง นะ หรือถ้าเราจะพูดถึงธรรมวิจยะนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าธรรมวิจยะชนิดที่เป็นภายในก็มีชนิดที่เป็นภายนอกก็มีภายในคือเราใคร่ครวญธรรมะที่เกิดขึ้นในใจในกายของเราหรือถ้าภายนอกเอาเขาจะมีเหตุการณ์นี้คนนี้เขาทำอย่างนั้นคนนั้นก็ทำอีกอย่างหนึ่งให้ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยเราสามารถใคร่ครวญธรรมะในภายนอกนั้นก็ได้แต่ทำให้เราเห็นแง่มุมว่าอ๋อที่บอกว่าอย่าทรงจิตออกอย่าทรงจิตออกนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ที่พุทธสอนละเพราะพระพุทธเจ้านี่ยังยกถึงภายในภายนอกนี้ทั้งสองข้อแล้วนะสติภายนอกก็มีธรรมวิจยะภายนอกก็มีแสดงว่าธรรมะในภายนอกเนี่ยเราไปสนใจได้โดยให้เกิดสติได้ให้เห็นตามที่เป็นจริงได้ก็จะหมายคือไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่แบบอย่าทรงจิตออกเรื่องของคนอื่นคุณอย่าไปคิดคำพูดนี้เริ่มไม่ใช่ละเราสามารถที่จะเห็นแง่มุมแบบนี้ได้แต่เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมหรือได้ยินหมดธรรมะอะไรเนี่ยเราทำความเข้าใจในแง่มุมต่างๆในการใช้งานเราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่ว่าให้งงนะนอกจากนี้นอกจากเรื่องของสติเรื่องของโพชฌงค์ที่มีทั้งภายในภายนอกเนี่ยวิริยะสัมโพชฌงค์พระพุทธเจ้าก็แยกไว้เป็น2อย่างคือความเพียรทางกายกับความเพียรทางจิตแต่ความเพียรทางกายคือบางคนจะคิดว่าโอ้งั้นฉันทำงานภายนอกเนี่ยเช่นจับกางแบกหามทำสวนหรือทำงานออฟฟิศเนี่ยมันจะเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่ได ้เจ้าค ่ ะ มันไม่ถูกละเพราะว่าเป็นความเพียรทางกายใช่ไหมมันก็มีวิริยะสัมโพชฌงค์ที่เป็นไปทางกายและ ทำให้ตรัสได้เหมือนกัน ถูกต้องสามารถทำให้ตรัสรู้ทำได้นะเพราะนั้นจะมาอ้างว่าโอ้ฉันยังยุ่งงานอยู่เดี๋ยวประชุมเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวต้องเดินทางนั่นนี่ก็เลยไม่มีเวลาทำความเพียรเป็นคำพูดที่เป็นข้ออ้างของกิเลสเพราะอะไรเพราะวิริยะสัมโพชฌงค์ทางกายก็มีแล้วคุณจะอ้างอะไรใช่ไหมเราก็จะเห็นแง่มุมที่ว่าอ๋อลึกซึ้งเนี่ยมันทำให้เรามีความแตกฉานเข้าไปอีกอย่างเงี้ย ค ่ ะ หรือปีติสัมโพชฌงค์เนี่ยปีติที่พระพุทธเจ้า แยกไว้เป็นสองอย่างเป็นปีติชนิดที่มีวิตกวิจารกับปีติชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารก็มีในวิตกวิจารนี่คือหมายถึงความคิดการใคร่ครวญพิจารณาแยกแยะแจกแจงอย่างเงี้ยเราสมมติเราคิดเรื่องธรรมะเอาเราใคร่ครวญเรื่องธรรมะนี่มันโอ้มันซาบซึ้งมากเกิดปีติขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปีติชนิดที่แบบมีวิตกวิจารณ์หรือบางทีนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งสมาธิโอ้ยมันสุขใจน้ําตาล่วงไหลเพื่อพื้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปีติชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ ์ มันก็มีแยกไปอีกเพราะนั้นโอ้บางทีใช่ฉันใคร่ครวญธรรมะบางทีฉันก็รู้สึกซึ้งใจขึ้นมาอย่างเงี้ยตื่นตันใจขึ้นมานี่ก็เป็นปีติเอ๊ะบางทีอยู่ๆมันก็มาเองของมันมันก็เป็นปีติก็แยกเป็นสองอย่างนี้ก็มี ละเอียดเลยนะเจ้าค ่ ะ ทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้น เจ้าค่ะ หรือว่าในความสงบระงับคือปัสสัทธิเนี่ยที่พระพุทธเจ้าแยกแบ่งเป็นสองก็คือปัสสัทธิทางกายกับปัสสัทธิคือความสงบระงับทางใจนั่นก็มีทั้งทางกายและทางใจบางคนอาจจะเห็นว่าโอ้ยพระองค์นี้หรือว่าคนคนนี้ทำไมท่าทางแบบลุกลี้ลุกลนเดินนั่งนั่นนี่อะไรต่างเอ๊ะแต่เราจะรู้ได้ไงว่าใจเขาสงบระงับหรือเปล่าแต่มันใจเขาอาจจะสงบระงับก็ได้แต่ทางกายเขาอาจจะไม่สงบแต่ทางใจเขาสงบไหมถ้าเราทำความรู้จักกันมากขึ้นรู้จักกันนานขึ้นเราอาจจะรู้ว่าใจเขาสงบแต่ท่าทีบางทีเขาก็แบบไม่สงบมันก็ยังจะมีความสงบระงับทางใจอย่างเงี้ยจะไปเหมารวมหรือจะไปแบบเที่ยวติคนนั้นว่าคนนี้โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบมันก็จะไม่ได้ เจ้าค่ะ เพราะว่าความสงบระงับก็อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าบอกมีทั้งทางกายและก็ทางใจส่วนเรื่องของสมาธิพระพุทธเจ้าก็แยกไว้เป็นลักษณะเดียวกันกับปีตินะว่าเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารหรือว่าเป็นสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารอันนี้คือแยกแบ่งเป็น2แต่ถ้าแบ่งเป็น4ก็คือสัมมาสมาธิชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4โดยชั้น1นะเป็นสมาธิชนิดที่มีวิตกวิจารชั้น2 3 4เป็นสมาธิชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนเรื่องของอุเบกขาคือความวางเฉยพระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้นะคือเป็นความวางเฉยที่เป็นภายในกับเป็นความวางเฉยที่เป็นภายนอกมี2 อย่างนะเพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยในภายนอกก็ได้ไม่ใช่เฉพาะในภายในอย่างเดียว เจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้มีตาที่จะชี้แจงให้ละเอียดสักนิดนึงนะเจ้าค่ะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าค่ะว่าอย่างเช่นเอาเรื่องของสมาธิก่อนนะเจ้าค่ะว่าสมาธิที่เรียกว่ามีวิตกวิจารกับสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารเนี่ยถ้าจะพูดแบบชาวบ้านเราให้เข้าใจง่ายนี่สมาธิที่มีวิตกวิจารนี่หมายถึงเรากำลังคุ้นคิดอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าค่ะ เช่นว่าเราไปทำข้อสอบเราจะเห็นได้ชัดเจนเวลาที่เราไปทำข้อสอบเราจะคิดแต่เรื่องข้อสอบอย่างเดียวแล้วก็จิตต้องมีสมาธิคนจะลุกจะนั่งอะไรฉันจะไม่สนใจ okay. แล้วก็จะทำสิ่งนั้นไงฉันไม่สนใจฉันก็จะมีใจจดจ่อเพ่งอยู่กับการทำข้อสอบหรือว่าการอ่านหนังสือหรือการประชุมหรือการทำงานหรือการคิดงานนะอันนี้ก็คือเป็นสมาธิชนิดที่มีวิตกวิจาร okay. มันต้องคิดไกร่กรวนแยกแยะวิจารณ์แจกแจงออกมาอย่างเงี้ยอันนี้มีส่วนสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารณ์นะนี่คือที่เรามักจะคาดหวังกันเช่นว่าโอ้ฉันนั่งสมาธินี่ต้องไม่คิดอะไรเลยแบบเนี้ยแล้วเพื่อให้จิตเป็นสมาธิอันนี้ก็เลยจะไปเพ่งเอาเฉพาะจุดที่สมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารณ์แต่สมาธิชนิดที่มีวิตกวิจารณ์มันก็มีอ่ะมันก็มีเราก็จะเห็นความละเอียดตรงนี้แล้วที่พูดเมื่อสักครู่เรื่องของอุเบกขาว่าอุเบกขาในภายในกับอุเบกขาในภายนอกในอุเบกขาในภายในนี่คือหมายถึงเวลาเรามีอารมณ์ความรู้สึกอะไรแบบเช่นนั่งสมาธิไม่ได้อย่างเงี้ยทำให้จิตฟุ้งซ่านอันนี้คุณต้องรู้จักวางอุเบกขาในภายในให้ได้เพราะว่าบางทีมันก็ไม่สงบไงไม่สงบแล้วจะทำยังไงเราก็ต้องให้มีปัญญาวางอุเบกขาให้มันได้ในความที่มันไม่สงบนั้นพอวางอุเบกขาปุ๊บมันก็สงบขึ้นมาได้ในภายในหรือจากภายนอกใช่ไหมเรื่อยเวลาที่แบบลูกหรือว่าคนที่เรารักเขาไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังแล้วเราจะด่าไปเงี้ยเราต้องรู้จักอุเบกขาให้มีความวางเฉยในสิ่งภายนอกที่มากระทบ เจ้าค่ะ และในเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7อย่างที่แยกออกเป็น14อย่างเนี่ยก็ยังแบ่งหมวดหมู่เอาไว้โดยอันแรกเนี่ยคือเรื่องของสติเนี่ยแยกไว้อันหนึ่งนะสามัญถัดมาคือธรรมวิจยะปีติแล้วก็วิริยะนะคือธรรมวิจยะวิริยะแล้วก็ปีติสามอันเนี้ยแยกไว้เป็นส่วนที่สองน ะ ปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาแยกไว้เป็นส่วนที่สามนะโดยส่วนที่หนึ่งนี้ต้องคุมไว้หมดนะคือเจ้าสติสัมโพชฌงค์จะต้องคุมไว้ทุกอย่างจะคุมอะไรไว้คุมไปเจ้าส่วนสองกับส่วนสามแต่ส่วนสองเนี่ยถ้าบอกว่าจิตเราฟุ้งซ่านจิตเราแบบมันลุกโพลงขึ้นไม่อยู่นิ่งเนี่ยคุณจะมาเจริญส่วนสองเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันยิ่งจะเหมือนกับไฟมันลุกโพลงขึ้นไปยิ่งเติมเชื้อเข้าไปมันจะยิ่งไม่สงบ ค่ะ ก็ต้องเจริญส่วนที่สามคือส่วนที่เป็นความสงบให้จิตเนี่ยมันระงับลงให้จิตเนี่ยมันระงับลงนะคือจะแบ่งเป็นคู่นะโดยสามอย่างคือวิริยะธรรมวิจยะแล้วก็ปีติสามอย่างนี้มันจะเอาไปใช้เวลาที่จิตเราฟุ้งซ่านไม่ได้ต้องใช้สมาธิปัสสัทธิแล้วก็อุเบกขาแต่ถ้าในทางตรงข้ามจิตแบบอ่อนแออ่อนแรงขี้เกียจเมื่อยล้าสังกตายไม่รู้จะทำอะไรโอ้ยิ่งไปทำสมาธินี่มันยิ่งไม่ได้คุณจะต้องเอาสามอย่างแรกเนี่ยมาทำนะคือใคร่ครวญธรรมวิจัยทำปีติเจริญความเพียรพิจารณาอันนี้มันถึงจะได้ให้จิตมันตั้งขึ้นได ้เจ้าค่ะมีความเพียรที่จะทำให้ได้นะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นลักษณะแง่มุมการอธิบายจากธรรมะที่เรียกว่าโพชฌงค์คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเป็นธรรมราชาคุณเดชใ จ ท่านก็สามารถที่จะแจกแจงแยกแยะแบ่งอธิบายให้รัดกุมรอบคอบในจุดประสงค์ของท่านเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นอย่างที่เราพูดกันมาเงี้ยถ้าสมมติพระพุทธเจ้าจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของโพชฌงค์เลยไม่พูดเลยนะอยู่ๆก็มรรคแปดอย่างเดียวจบเนี่ยคนที่เขาไม่เข้าใจจากแง่มุมของการฟังมรรคแปดเขาก็มีนะแล้วถ้าเขาไม่ได้ฟังโพชฌงค์ก็จะไม่เข้าใจก็ไม่เขาก็แบบเลิกล้างการปฏิบัติแต่ถ้าเขาไม่ได้ฟังตรงนี้เขาก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นเห็นจากอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละคืออันเดียวกันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาพิจารณามองดูจากมุมไหน เจ้าค่ะ เนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของโพชฌงค์ที่หลายๆท่านจะได้ยินได้ฟังอาตมาเอามาพูดอยู่เรื่อยๆก็มีความหมายแบบนี้นะแล้วก็เวลาที่เราจะเจริญเนี่ยคือเราไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าเดี๋ยวเอามรรคแปดก่อนนะโพชฌงค์ยังไม่เอาแล้วค่อยเอาโพชฌงค์วันต่อไปเอ๊ะโพชฌงค์ใน7ข้อนี้เอาอะไรดีเอาสมาธิสัมโพชฌงค์ก่อนอย่างเงี้ยนะคือมันจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะมาอยู่ในจิตของเราเนี่ยหมดเลยอยู่ในจิตหมดเลยเป็นคําที่สวยงามมากว่าเป็นเอกายโนมัคโคนะคือทั้งหมดเนี่ยต้องให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในจิตนะแล้วก็เหมือนกับเวลาเรากินขนมอ่ะเรามีขนมก้อนหนึ่งเราจะกินให้มันอร่อยๆเนี่ยเราไม่ใช่กินแป้งเข้าไปก่อนแล้วก็กินน้ําตาลเข้าไปแล้วก็กินน้ํามันเข้าไปแล้วก็ไปเขย่าในท้องเอาอะไรไปนาบท้องให้มันอุ่นๆมันจะได้แบบสุกเป็นข้าวเป็นขนมปังในท้องเราใช่ไหมแต่มันต้องผสมกันให้ดีแล้วกินมันถึงจะอร่อยเช่นเดียวกันเวลาเราปฏิบัติเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราก็ทำด้วยการตั้งสติขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆมาตามลำดับพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำที่ฝนเนี่ยตกลงบนยอดเขาในบริเวณทางนู้นภาคเหนือมันก็จะไหลมาตามลุ่มตามหนองตามบึงแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ก็ออกถึงทะเลได้ในการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีหมวดธรรมผ่านหมวดธรรมแบบนั้นแบบนี้เพื่ออธิบายอาการของจิตในแง่มุมลักษณะต่างๆเราทำความเข้าใจในแง่มุมแล้วนั้นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีความรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมวินัยนี้ได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมขอกราบขอบคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นอย่างสูงยิ่งเลยเจ้าค่ะในนามของท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณในช่วงของธรรมสักกัจฉาในเช้าวันเสาร์นี้เจ้าค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะแจกแจงให้เราได้เห็นถึงคุณค่าอันสูงส่งแล้วก็กลมกล่อมเรียกว่ามีแง่มุมที่ละเอียดอย่างวิจิตรพิสดารแล้วก็วิเศษเลิศเลอขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันนี้โยมก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโส